أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمد وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz fark edemezsiniz. Muhakkak ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet, bir felaket geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlaradır. Hidayete erenler de onlardır. Bakara Suresi ayetler 153 ve 157. ayeti kerimeler.